بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في كراهية التدافع على الإمامة. باب دے پا بیان دا دے کی چی پا امامتی ها باندی یو بلوردی که کول او مخی کول دا مکروح دی. مقصد او مطلب دا چی هر یو کس بل شخص وردی که کئی چی تجمیل مخی شاز نمخی کی گم، یا هر یو سړی د ځان نه دا خبر دفع کوي چې زه جمیل نشم مخکې کېدی، ځکه زه د دې اهل نیم، دارنګې ما کې د دې صلاحیت نشته. حدیث به امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی چې دا د قیامت په علاماتو کې دي، چې په پوره جماعت کې به امام نی، یو به یو لوی مخکشه هغه به ځان دفع کوي چې ما کې د دې صلاحیت او اهلیت نشته، او بل به بل وردیکه کوي، نو امام به څوک نه مومي. قال حدثنا هارون بن عباد الازدي قال حدثنا مروان قال حدثتني طلحه ام غراب عن عقيله امرأة من بني فزارة مولاة لهم عن سلامة بنت الحر أخت خرشة بنت أخت خرشة ابن الحر الفزارية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة يقينا دنخو أو علامات قيامتنا ان يتدافع اهل المسجد، دا چې د فکای با د ککای با هغه جمعات والا هر یو تن د دینه ببل ور د ککای، یا هر یو تن د دوینه د ځان نه بد امامتی د ککای، یو بل بد ککای یا بد ځان نه د امامتی د ککای چې امامتی نکوم. لا یجدون اماما یصلی بهم، دیو امام نمومی چې دی لده جمع ورکی. یتدافع اهل المسجد یدرأ کل من اهل المسجد الامامت عن نفسه ویقول لست اهلا لها لما ترک تعلم ما تصح به الامامه. هر یو بد ځان نه دا امامتی دفکی، او دی بوی چې ما کې دا صلاحیت نشتا، زد دی اهل نیم، زکد با آغا شی پریخی اغه تعلم به نی حاصل کړی چې باغی باندې د امامت صحیح کیږي، قران کریم به نشي ویلې، ابو ورل یاد نی، د اغه تصحیح او اعداد حروف به نشي کولې، د اغه فرایز او احکام به نه پیجنی. یا معنا دا د يدفع بعضهم بعضا الى المسجد او الى المحراب، هر یو به بل د ککای چې ته محراب لور مخ کې شجمه ورکا، دی به امام نمو میچ جمع دی ورکی. ویدا کراهت په هغه وخت کې ده چې کله د دې د پاره سره غرض شرعي نه وي موجود، هر یو وی چې زنه مخکې کیږم، او کنا غرض شرعي موجود وي، غیر فقيه وی چې زنه مخکې کیږم، دا فلانه فقيه ده، د قران خقاري ده، نو په دغه وخت کې مولا لقاري رحمت الله عليه وی بیا کراهت نشته. کراهت ال دې چې کله س عذر شرعي نه موجود، س غرض شرعي نه وي، اسی د امامت نرستو کیږي. او که غرض شرعي موجود وي، یو سړی غیر فقيه دی، غوي دا بل زمانه افقه دی، په دین خپويږي، د شريعت په مسائلو خپويږي، اقرا دی، د قران كريم تلاوت او ادا خکي، يا د قران كريم د ډيري حصے حافظ دی زمانه، نو بیا وي کراهت نشتا. رجال د دې اسناد هارون ابن عباد الازدي، د دکونیه و ابو موسا المصیصی الانطاکی، پوڑو کی کاف سرا. دا مقبول لے. مروان ابن معاویہ الکوفی دا ثقہ دے. او طلحہ ام غراب دا رنگ عقیلہ چې دا د بنی فزاره قبیله وا دا دوار په دې سند کې مجهول دي. طلحہ او عقیلہ او سلامت ابن الحر دا صحابیه ده. اسناد د حدیث ضعیف ده. د طلحہ ام غراب او د عقیلہ فزاریه د جهالت د وجنا چې دا دو په دې اسناد کې مجهول راغلی دي. دا حدیث امام ابن ماجه په سنن کې په دې لفظ ذکر کړي چې یاتی علی الناس زمان یقومون ساعه لا یجدون اماما یصلی بهم. په خلکو به داسې زمانه راشي چې ډیر وخت پورې به ولاړی او دی به څوک امام نه مومي چې هغه د دی له جمع ورکړي. باب من احق بالامامه. باب دې په بیان د دې کې چې د امامتیا او د جمع ورکولو مستحق څوک دی او ډیر حقدار څوک دی. د جمهور علما او اکثر اهل علم رایه او مذهب دا دی چې اعلم بکتاب الله وبسنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا احق بالامامه دی. چې یو سړی عالم وي د کتاب الله دارنګ د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې سره سره د قران کریم هغه آداب په خطرې قوان نکول شي او د یو جماعت د اهل علم چې باغی کې امام احمد رحمت الله علیه قاضی ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه دا غي مذهب او رایا دادا چې اقرا دا به مقدم وي په اعلم او په افقه باندې چې کوم د قران کریم ډیره حصہ ور لیا دادا دا رنګ په احسنه طریقه باندې د قران کریم تلاوت کوي نو هغه د امامت یا ډیر حقدار دی. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله همامتي وجمد وركي قوم لا أغدير قاري بدوي كيد قرآن كريم چخلستون كي وأقدمهم قراءة هو اقدمهم چې هغه مخکې د دوی نه قراءت په اعتبار د قرات سره د قرات په اعتبار سره په دای کې اولا او افضل وي. فإن كانوا في القراءة سواء کچرته دای په قرات کې ټول برابر وي یو شانت قاریان وي فلی امهم اقدمهم هجرتا نو بیا د امامت کې دی لا کم چې په دای کې د ټول نړوان د هجرت کړي. فإن كانوا في الهجرة سواء کپ هجرت کې برابر وی ټول په یو ځای هجرت کړی تقدیم او تاخير پکینی فلی امهم اکبرهم سنا نو بیا د امامتی کې دوی لا کم چې د عمر په اعتبار سره مشر دی. ولا يؤم الرجل في بيته ولا يؤم الرجل في بيته امامتی نشي ورکول سړی لا دغه په کور کې ولا في سلطانه نداغ په بادشاہي کې چې کوم ځای په دغه تسلط او غلبه ده. ولا يجلس على تكريمته او ناس تدې نشي کې د دغه عزت په ځای باندې الا باذنه مگر په اجازه دغه. قال شعبته شعبه چې راوي د دې حدیث ده فقلت لاسماعيل وما خپل استاد اسماعيل ابن رجالوي ما تكريمته د تکریمته نو مراد په دې حدیث کې څه شی ده چې ولا یجلس علی تکریمته. قال فراشه نو غو مراد د دینه فراش او بستر ده چې داغه د عزت په غزه او بستر باندې دی نکینی مگر داغه د اذن او اجازت نه رستو. د اقراهم لکتاب الله شارحین او اهل علم دوه معنی کړي. یو معنا دا ده چې احسنهم قراءه لکتاب الله چې کتاب الله قرات پا په خیستا او خکل طریقې باندې کوي. دا غي تصحیح او دا غي ادا په افضل او احسن طریقه باندې کوي. او دویمه معنا د اقرأهم لکتاب الله دا ده چې اکثرهم قراءة، یعنی احفظهم للقرآن، د قرآن کریم حصہ ور لډې را یادوي. دا دویمه معنا راجح ده، لکه بعض روایاتو کې داسې راغلي چې اکثرهم قرآنا، چې چاله قرآن کریم ډېر یاد وي داغې ډېره حصه ور له یاد وي. حدیث د متفق علیه برستو امام ابو داود رحمت الله علیه ذکروم کی د عمرو ابن سلمہ رضی الله عنه روایت چې د خپل قوم مخکې کړو د امامتۍ د پار اعلان کې د ماشوم د شپګو یادو کالو د سوجنه چې د احفظ للقران او د قرآن کریم ډېره حصه ور له یاد وا. نو دا معنا افضل او بهتر دا چې د اقرأهم معنا دا شي چې د قران کریم حصہ ور لړی را یادوي. بیا په حدیث کې ذکر شول که په دې کې برابر وي نو بیا د دیل امامتی ورکی اقدمهم هجرتن، چې چا مخکې هجرت کړی. بعض اهل علم دا خاص کړی دی د هجرت من مکه الى المدینه پورې، خدا خصوص په حدیث کې نشتا. راجح او ثواب خبره ده چې دا حکم عام دی. اوس هم چې چا د دار الحرب نه دار الاسلام لا هجرت کړی وي د ټولو نمخ کې، نو دام داغه د پاره یو فضیلت دی چې په قرت کې برابر وي، نو اقدمهم هجرتن بړوان دی کول شي. او کم حدیث کې چې راغلی لا هجرت بعد الفتح، نو داغه معنا ده چې مکه مکرمه کله فتح شوې ده نو دا غي نه رستو بیا مدینه منوره له هجرت نشته. دا حکم خاص ده د مکه او مدینه پورې، لا هجرت بعد الفتح، د فتح مکه نه پس هجرت نشته، ځکه مکه دار الاسلام وګرځیدو او مدینه منورم عاصمه الاسلام و. دارنګ امامتی دي نشي ورکول سړی له داغه پکور کې، څوک چې جا سره پکور کې ملمشو او په صاحب البيت کې دا صلاحيت او اهليت وي چې غي امامتي کول شي، نو دې ململ د هغه پکور کې لواندي کېدل نه دي پکار مګر داغه د اجازت نه رستو. او د سلطان نه مراد داغه محل ولایت دی، کمزه چې داغه د ولایت وي او داغه ملکیت وي. دارنګ داغه د عزت په ځای باندې نه کینی، کوم چې ځان له د اکرام ځای جوړ کړی دی داغه په بستر باندې مگر داغه د اجازت نه رستو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی. ابو ولید الطیالسی، د دنمو هشام ابن عبد الملک، شعبة ابن الحجاج العتکی، اسماعیل ابن رجاء الزبیدی، او اوس ابن زمعج، دا ټول ثقات دی. اوس ابن زمعج ثقه او مخضرم دی. مخضرم غیله وی چې زمانه د جاهلیت او د اسلامي مون دی وی، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نیوی شوه. مخضرم غیله وی چې زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مون دی وی خو ملاقات نیوی شوه په حالت د اسلام کې. نو دا اوس ابن زمعج ثقه او مخضرم دی. دا حدیث سید امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ ابن ماجه په سنن کې، امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی. دا حدیث مستدل او دلیل د امام احمد او د امام ابو یوسف رحمهم الله د پاره، چې غوی اقرأهم لکتاب الله، دا حقدار د امامتی اده. او جمهور سوی چې احق بالامامه سوک ده اعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله. بیا صاحب د هدایت دی حدیث نه جواب دا کړي چې د صحابه کرام رضی الله عنهم په زمانه کې، په خیر القرون کې، چې کم به اقرون او غب اعلمم، چې کم به ډیر قاری او غب پای کې ټولو کې لوی عالمم. خدا جواب د صاحب الهدایت قابل قبول نه دی، ځکه بعضې روایاتو کې راغلي دي چې ام القوم اقرأهم لکتاب الله، صحیح حدیث د بیا پکې داسې دي، بعض روایاتو کې داسې دي که دی په قرأت کې برابر وي فأعلمهم بالسنة، نو بیا چې کم په دی کې لوی عالم دی هغه به جمع ورکوي. نو که چرته د اقرأنا مراد اعلم شي، نو دا خو بیا تکرار محض دی چې اول په حدیث کې ذکر شول چې اقرأ لکتاب الله، دا مستحق د امامتیا دی، احق بالامامه دی، او بیا ورپسې ذکر شي چې اعلم بالسنه، نو دا په دې مسله کې قول راجح دی چې اقرأ لکتاب الله دا د امامتیا او د جمع ورکول حق دار دی. خدا شرط او قید به ورسره ملحوظ وي چې د مسکم ضروری او اهم مسائل دي، د اغه سره سره به د قرات سره سره به په اغه باندې معالم وي، او دا اغه به ورلپتای په اغه به پوهیږي، دا نه چې بس محض قاری دي، نور د مس فرایز دا اغه واجبات او آداب سنن دا ورلنه دي معلوم. ورنه بیا خو بلا شک او شبهه د دنه اعلم دا احق بالامامه ده. په دې حدیث کې د شعبة ابن الحجاج چې راوی دې حدیث ده هغه اختصار کړي، په نورو روایاتو کې تفصیل راغلی ده، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. دا حدیث د صحیح مسلم ده، کچرته دی په قرأت کې برابر وي نو بیا په دای کې د امامتیا او د جمع ورکولو مستحق او حقدار هغه څوک دی چې هغه په سنتو باندې عالم وي. جمهور علما وایي چې اعلم او افقه دا احق بالامامت دی، ځکه ابو بکر رضی الله عنه په صحابه کرامو کې اعلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واندې کړو، هغه مخکې کړو، سره د دینه چې په صحابه کرامو او قوم کې ابی ابن کعب رضی الله عنه موجود، چې په نس د حدیث سره اغله ویل شوې دي اقرأهم لکتاب الله ابی، چې د قران کریم په ټولو کې لوی او اوچت قاری و. هم الله لقاری رحمت الله علیه په مرقات کې ذکر کړي چې دا تقدیم د ابو بکر رضی الله عنه صرف د دی وجنه نو چې هغه علم او اقرأ نو، بلکه داغه تقدیم د مرجحات کثیره او د وجنو، او د ابی رضی الله عنه سره هغه په دی صفت کې مشترک چې ضبط القراءه، دارنګ د قران کریم او د قرات هغه حسن ادا، په دی کې د ابی رضی الله عنه سره برابر او د دې سره سره اعلمو او نور مرجحات موجود، نو په هغه بنیاد باندې صحابه کرام لا غړواندي شوه. دا قول د امام ابو یوسف او د امام احمد رحمهم الله ده، دی له اهل علم ترجیح ورکړی ده چې دا قول اولا او افضل ده چې اقرأ احق بالامامه ده، د افقهنا په فقیه باندې به قاری مقدم وي. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثني ابي عن شعبه بهذا الحديث. دا مصنف رحمت الله علیه دا مخی حدیث په بل سند باندې ذکر کوي، عبید الله ابن معاذ العنبری، پلار د معاذ ابن معاذ العنبری او شعبة ابن الحجاج العتقی، دا ټول ثقات دي. قال فيه دی معاذ ابن معاذ العنبری په دې حدیث کې دا الفاظ سیوا کړی دي، ولا یؤم الرجل الرجلا، امامتی به نور کوي سړی سړی لا. مخکې حدیث کې دا لفظ د رجل نو، هغه کې صرف دومره راغلی ولا یؤم الرجل، ورسره دا نو چې الرجل، نو صرف دا الرجل په دې متن د حدیث کې سیوا شوی، نو د دې وجنه مصنف رحمت الله علیه دغه مخکینه حدیث را معاد کو په بل سند باندې ذکر کو. اسناد دې صحیح دی. قال ابو داود كذا قال يحيى القتان عن شعبة اقدمهم قراءة. امام ابو داود رحمة الله عليه وي وي د شعبه د شعبه په شاګردانو کې يحيى بن سعيد القطان نه نو اغم دا لفظ ذکر کړه چې اقدمهم قراءه چې کوم په دای کې د قرات په اعتبار سره روان دي ویغه حقدار د امامت یاده. غرض د مصنف رحمت الله علیه دا ده چې کوم مخکې روایت د ابو دا ابو الولید طیالسی ذکر شو نو اغه له تقویت ورکي چې د شعبنه څنګه ابو الولید طیالسی دا لفظ نقل کړي اقدمهم قراءه نو دغه شانتي يحيى بن سعيد القطان هم نقل کړي. د يحيى بن سعيد القطان دا روایت امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بهذا الحديث نمراد دا مخكج كم حديث ذكر شو. قال دا أعمش په دې حدیث کې دا الفاظ ذکر کړي فإن كانوا في القراءة سواء کچرته دې په قرات کې برابر وي فأعلمهم بالسنة نو بیا حقدار د امامت یا غسوک دې چې غو په سنت باندې خپويږي خ عالم وي فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة کپ دې کې برابر وي چې په سنت باندې یو شان پويږي نو بیا په دې کې اغه کس چ هغه هجرت په ټولو کې اول کړی د هجرت په اعتبار سره په دای کې مخکینه ای ولم یقل فاقدمهم قراءه او دی امام عمش په خپل حدیث کې دا لفظ نه ذکر کړی چې فاقدمهم قراءه حقدار په دای کې هغه شوک دی چې هغه د قرات په اعتبار سره روان دی وی. حاصل او غرض د مصنف رحمت الله علیه دا دی چې مخکې حدیث کې د اسماعیل ابن رجا شاګرد شعبو او په دې اسناد کې د اسماعیل ابن رجا شاګرد امام عمش دی نو شعبه ترتیب د حدیث یو شان ذکر کړو او امام عمش بل شان ذکر کړي. امام شعبه داسې ذکر کړو چې اول قراءت بیا ورپسې ذکر د هجرت بیا ورپسې دریم نمبر کې ذکر د عمر چې د چا عمر سی وایي او علم د سنت پکې نه ذکر کړه چې فعلمهم بالسنه او هر چې اعمش ده نو غد اسماعیل ابن رجانه ترتیب داسې ذکر کړه چې اول قرات ده او د قرات نه وروسته به علم بالسنه ذکر کړه به تقدیم د هجرت ذکر کړه او دای پکې نه دی ذکر کړي چې اقدمهم قراءه. قال ابو داود رواه حجاج بن ارطا عن اسماعيل امام ابو داود وی چې دا حدیث د اسماعیل ابن رجانا حجاج ابن ارطام نقل کړي هغه په حدیث کې دا الفاظ ذکر کړي ولا تقعد على تكرمه احد الا باذنه ندی کینی یو سړی د چا د عزت په ځای باندې مگر رښتو د اجازه دا غنه داغه چې کوم د عزت زید په خپل کور کې نو پاغي باندې ملما تراغي نكيني چې اغور له اجازه ني ور کړه. اسناد د دې حدیث صحیح ده. حسن ابن علي الحلواني عبد الله ابن نمير الحمداني سليمان ابن مهران الاعمش اسماعيل ابن رجاء الزبيدي اوس ابن زمعج الحضرمي دا ټول ثقات دي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله عليه په صحیح کې ذکر کړه. امام ترمذی په سنن او جامع کې دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ايوب عن عمرو بن سلمة قال كنا بحاضر يمر بين الناس. عمرو بن سلمة رضي الله عنه وي كنا بحاضر اومند ابو فلار باندې د حاضر معنا د القوم على ما يقيمون به ولا يرحلون عنه دا قوم لوی چې د ابو په غاړه باندې پاتې کیږي او دا غي نه دی چرته سفر نه کوي د ابو په لار باندې خلک د غزې لرازي او بت نه وړي نو موږ د اوبو په لار باندې او خلک به زموږ په لار تیرېدل. اذا اتو النبي صلى الله عليه وسلم کله چې بدای نبی صلى الله عليه وسلم لراتل فکانو اذا رجعوا نو او دا خلق کله چې به واپس تلل د نبی صلى الله عليه وسلم نا مروا بنا نو بیا به تیرېدل زموږ په لار باندې. فاخبرونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا نو موږ له بيدا خبر را کولو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم داسې فرمایلی دي. وكنت غلاما حافظا اوم ز معشوم کم عمرم چې سبا غي ذکر کول نو ما بدا یادول. حافظا معنا د یادون کې به وم اغسل چې دیبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خبرې کولې د قران کوم حصہ به ذکر کوله. فحفظت من ذلك قرانا كثيرا نو ما یاد کړو د دین ډېر قرآنی کریم. فنت ولق ابي وافدا نو تلو پلار زما سلام رضی الله عنه په داسې حالت کې چې دی وفد کوونکو الی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا فی نفر من قومه پس کسانو کې د خپل قوم نه د وفد په صورت کې سکسان تلیو زما پلارم رسول الله صلی الله علیه وسلم لتلو. فعلمهم الصلاه ان تعلیم ورکړو دی له مز وقال او فرمایلی دی لا یا امکم اقراکم امامتی درکې تاسو له هغه څوک چې د قران کریم ډیر لستون کې ډیره حصہ ور لیادی. وکنت اقراهم او زه په دې قوم کې د قران کریم ډیر حافظ وم. لما كنت احفظ دا اغه وجنا چې ما به د قران کریم اغه حصہ یادول کم چې به خلق تیرېدل او د قران کریم حصہ به ذکر کوله. فقدموني نو دي قوم زړوان د کم امامت ایله. فكنت امهم نو ما به دیل امامتي ورکوله جمع به می ورکوله. وعلي برده لي صغيره صفراء او په ما باندې به یو سادر وړوکه چې ځل رنگ والو. فكنت اذا سجدت تكشفت عني نو زه چې بکله سجدي لاړم نو دا سادر به زمانه راغون شو نو سرګن بشوم. فقالت امراه من النساء ويلو يو زنانه د دې قومنا د دې زنانو نه ويلو وارو عنا عوره قارئكم پټ کای زمونږ نه د عورت د لستون کی ستاسو چې ستاسو دا کم قاری صاحب دې د عورت زمونږ نه پټ کای. سجدی لچ بلاړو نو د عورت بخکاره دو اسادر براغون شو نو زنانه وې چې دا زمونږ نه پټ کای. فشترو لي قميصا عمانيا نو واغستو دی مال یو قمیص عمانی. عمانی په زمین د عین سره او تخفیف د میم سره دا نسبت دی عمان لا چې دا د بحرین سره وي نږدې ځای او په دغه ځای کې به دا قمیصونه او دا کپړه جوړېده. فما فرحت بشیء بعد الاسلام فرحی به نو زه نه وم خوشحال شوی په څه شي باندې د اسلام نه رستو پشان د خوشحالی زما په دې قمیص باندې په دې چې څومره خوشحال شوم دومره په بل څه باندې نوم خوشحال شوه. فكنت امهم نو ما به امامتي ورکو لدی خپل قوم لا. وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين او زه دوو کالو وم یا د اتو کالو و یا اته کاله په دغه وخت کې زما عمرو. روایت د بخاری کې دا الفاظ راغلي دي وانا ابن ست او سبع سنين زما عمر شپږ یا وکالو. اسناد دې حدیث سید رجال ثقات دی. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی خو پاغي کې دا لفظ نشته چې وعلی برده لی صغیره صفراء د صفراء دا لفظ پکې نشته چې زما زیړ صادرو. او په روایت د بخاری کې دا سراغلی دی چې انا ابن ست نو سبع سنین زه د شپږو یادو کالو وم. اهل علم ذکر کړی دی چې په دې حدیث کې عمر ابن سلمہ رضی الله عنه راغی دا سلمہ په کسری د لام سره دی ندینه علاوه چې سلمہ سومره ذکر کیږي اب په فتحی سره یې مگر عمر ابن سلمہ الجرمی چې د خپل قوم امامو دارنګه کوم د انصار او قبيله چې ذکر کیږي په مدینه منوره کې نو اغيلم بنو سلمہ وای په کسری د لام سره دینا علاوه سلم چې راځي نو اب په فتحې سره دا حدیث دلیل د شوافع د پاره دا مسله برستو مفصل رام شي چې آیا د ماشوم ممیز د امامتیا څنګه ده. امامت د هغه ماشوم چې د ممیز وي په خاو بد باندې پویږي خو بالغ نه وي. دا اختلافي مسله ده، مشهور اختلاف ده. د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا ده چې دا جایز دي. او د جمهور مذهب دا ده چې امامت د صبي دا جایز نه ده. د شوافع د پاره دلیل دا حدیث ده چې عمر ابن سلمہ رضی الله عنه د شپږو یادو کالو نابالغ او قوم له امامتی ورکوله. چې کوم مانعین دي نو هغه دا ذکر کوي چې امامت الصبی للبالغین دا د دې وجنه جایز نه ده چې د دا موز نفل ده، نو اقتداء د مفترض د متنفل پس نه ده صحیح. ذکر حدیث کې راغلی الامام ضامن، امام زموار ده، نو دا زمواری به پد باندې ال راضی چې دا موس پد باندې لازم او فرض وي. نو موس پد باندې فرض نه ده، نو د څنګه د خلکو غزي مواری او زمان پورته کوي. دا مذهب د احناف هم ده، د نور اهل علم هم. او د دې حدیث نه دی مختلف جوابونه ذکر کوي چې عمر ابن سلمہ رضی الله عنه د قوم له امامتی ورکول نو دا د دې صحابه کرامو اجتهاد چې دای د صحابې روان دي کو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نو. خدا جواب د دې حدیث نه ضعیف او کمزور دی ځکه دغه زمانه د وحی وا چې کوم کار به جایز نه و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له به وحی کېدا په ناجایز کار باندې به صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي تقریر نه کېدو چې باقی دی په پاتې شي. خاص کر بیا د مس په مسائلو کې چې هغه د اسلام په هغه عظیم او ارکانو کې دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مس کولو دا غي په پیزار او پڼو کې ګندګي او نجاست و نو د موس په دوران کې ورله وحی وشو هغه پیزار ویستو. نو دغه شانتي صحابه کرامو دا غي یو جماعت د دې ماشوم پسې موس کولو نو څنګه دای برقرار په دې پرې خودلی شوی دی. دا دلیل په دې د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د دې د دې کار پته لګیدلې و خود دې تقریر کړه دی کچرته امامت د صبی دا صحیح نه و نو وحی برا نازل شوه و. صحابه کرامو بد دین استدلالم کولو چې مونږ به د وحی په زمانه کې دا کار کولو کچرته دا کار ناجایز وي نو مونږ به منی وي لکه حدیث د ابو سعید او د جابر رضی الله عنهما کې راغلی چې كنا نعزل والقران ينزل مونږ به عزل کولو قران به نازلې دو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ولو کان منهیا عنه لنهی عنه فی القران کدام منهی عنه ان قران کې بددینه من راغلی وی وحی برا نازل شوی وی. بیا جمهور اهل علم دا موی ذکر دی حدیث پر استوی سکر راغلی دی چې دا صحابی وی عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ ما بجم ورکول زچ بس دی لاړم صادر براغون شو زما عورت بخکاری دو حالان کی عورت پټول خو دا د مس په شرایطو کې دی لازم ضروری او فرض دی. نو شوافع دا غی جواب دا کوي چې دا احتمال لري چې په دغه وخت کې صحابه کرام له دا علم نو چې آیا عورت پټول په مس کې دا فرض او ضروری دی او بعضی اهل علم ته استدلال کړه دی چې ستر العوره په مس کې دا د مس د صحت لپاره شرط نه دی بلکې دا یو سنت دی د دین علاوه مس کیږي خو دا قول ضعیف او کمزور دی. او بلکم چې امامت الصبی د دې مانعین دین وغې د دې حدیث نه یو جواب دام کوي چې عمر ابن سلمہ رضی الله عنه په دغه وخت کې بالغ وو. ابن قیم رحمت الله علیه په بدایع الفوائد کې ذکر کړی دی چې کوم روایت کې دا الفاظ راغلي چې د عمرو ابن سلمہ رضی الله عنه عمر وکالو نو فيه رجل مجهول فهو غير صحيح فاغي کې یو مجهول راوی راغلی نو دغه روایت صحیح نه ده. خو د امام ابن قیم رحمت الله علیه دا کلام غیر مسلم ده، حدیث کې مجهول راوی نشته. اسناد د حدیث کشمس واضح ده، د نور په شانتی حدیث صحیح ده، مخرج ده په صحیح البخاری کې. د ابن قیم رحمت الله علیه دا قول محل اعتماد نه ده، حدیث ثابت او صحیح ده. دا صحابی وی وانا ابن ست او سبع سنین، زد شپگو یادو کالوام. شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پا فیض الباری کی وی چی دی حدیث کی کم عمر ذکر دے چی دا دو وو یا شپک کالا عمرو یا اتکالا، نوی دا عمر مذکور پا دی حدیث کی چی دے دا دا اغا وقت عمر دے چی کلب صحابه اکرام او قافلی پا لار باندی تیری دی دبتین قرآن زدکولو، کم وقت کی چې امامت خپل قوم لور کول نو هغه وقت د دا عمر نو بلکې بالغ. خود باز راویانو نه تقصیر او کوتاهی راغلی دا، نو د امامت هغه عمر ذکر کړه کم چې په د باندې خلق تیرېدل او د قران زده کولو. خدا قول لشاس رحمت الله علیه په دې باندې څه دلیل نشته، بلکې روایت صریحه دا قول رد کړي. صحابی بخپل ویل کدی روایت کې وګورئ، فكنت امهم وانا ابن سبع سنين، ما به امامتي ورکول عمر می وکالو. د شاه صاحب رحمت الله علیه دا قول وجیه نه ده، محل نظر ده. نو دا په دې مسله کې تفصیل لې چې د معشوم امامتي چې کله معشوم ممیز وي د شوافع په نيز باندې صحیح ده، د دې صریح صحیح حدیث د وجنه او جمهور دا غی قائل ندی. د جمعې په مسکی بیا د امام شافعی رحمت الله علیه دو قول دی. یو قول دا ده چې د جمعې امامتی د ماشوم نه ده صحیح، او بل روایت د امام شافعی رحمت الله علیه نه دا ده چې جایز ده. په نفلو کې د ماشوم امامتی د علماي احناف په دې کې بیا دو قول دی، یو قول د جواز بل د عدم جواز. قال حدثنا النفيلي وقال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الاحول عن عمرو بن سلمى بهذا الخبر قال فكنت امهم في برده. قال ذا عمرو بن سلمى رضي الله عنه فكنت امهم ما بي امامتي ورکو لدي خپل قوم لفي برده باغ صدر کی موصله چې پاغي کې ټوټي لګېدلې وي دی، یو بل سره پی وسوي وي. فيها فتق چې پاغي کې ټوټي وي، ټوټي ټوټي صدر او دا ټوټي دی یو بل سره پی وسوي وي. فكنت اذا سجدت خرجت استي، نو زه چې بکله سجدي لاړم نو دغه سیریواله او شلي دا کم شلیدلی زینه چې په دې کپړه کې وو نو د دینه به زما عورت روت او عورت به مخکارېدو. دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه دوباره دې د پاره ذکر کو په بل سند باندې، چې مخکې حدیث کې دا بیان و چې دی وی زما صادر لنډو زه چې بس سجدې لاړم نو عورت به مخکارېدو، او په دې روایت کې دا الفاظ دي چې زما په دې صادر کې ټوټې لګېدلې وي او شلیدلې وو نو زه چې بس دې لاړم نو دا ټوټو د وجنه دا شلیدلې زې د وجنه به زما عورت ښکارېدو. نو د دې اختلاف د بیان د پاره مصنف رحمت الله علیه دوباره د حدیث راوړو. نفیلی نه مراد عبد الله ابن محمد النفیلی، زهیر ابن معاویه، عاصم ابن سلیمان الاحول، دا ټول ثقات دي. اسناد د حدیث صحیح دی. امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې هم ذکر کړی، امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړی، خو په هغه کې دا الفاظ نشته چې فی برده موصله فیها فتح موصله یا مؤصله، چې په ما باندې داسې صادر و چې د هغې سره ټوټې را پیوس شوي وي او په هغې کې سیریوالی او شلیدلی و. دا الفاظ په روایت د بخاری کې نشته. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي قال حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن سلمة رضي الله عنهما دخل بلار نذكر كي چدي په وفد کراغلي نبي صلى الله عليه وسلم لا فلما أرادوا أن ينصرفوا هر کله چې دا قصد او اراده وکړي چې واپس دلاړ شي قالوا يا رسول الله من يؤمنا ندوي چې اي رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق به موږ له امامتي راکاي قال اكثركم جمعا للقران نور له فرمایل چې کوم په تاسو کې قران کریم لړر جمع کوون کده ډېر حساب لا یاد ده او یاداسي الفاظ یو چې اكثركم اخذا للقران چې کوم یو په تاسو کې د قران کریم ډېر حاصلون کده راغستون کده. قال فلم يكن احد من القوم دا عمر رضی الله عنه وی چې نو په دې قوم کې یو تن جمع ما جمعته چې غدي جمع کړو قران کریم لکه سمر چې ما جمع کړي. قال دی وی فقدموني نو دې قوم زړوان دي کوم وانا غلام او زما شوم ملکم بالغ لانوم وعلي شمله لي د شملین مراد کسا ان صغير فما باندې وړو کې سادرو فما شهدت مجمعا من جرم نزنو حاضر شوه یو جمع تا من جرم د جرم قبیلینا الا كنت امامهم مگر زدا غي امام وم دا غي دلیل چې رسیدم نو زبیا دا غي امام وم وكنت اصلي على جنائزهم الى يوم هذا او ما بده دی په جنازو باندې منځونه کول چې کله مړ به وشو نو جنازي به مور لکول اله يومي هاذا ترنن رزي پوری چې ترکه می رزي پوری شاگردانو له حدیث بیانې چې زه د قوم امام اغیلا په فرایزو کې جمع ورکوم دارنګي جنازه کراشینو هغه جنازم زکوم. قال ابو داود ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمة انه قال لما وفد قومي الى النبي صلى الله عليه وسلم هر کله چراغ قوم زمان نبی صلى الله عليه وسلم لا لم يقل عن ابيه دای پکې ندی ویلی چې عن ابيه انهم وفدوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. غرض د مصنف رحمت الله عليه په دې باندې دای چې مخکې اسناد کې د مسعر ابن حبيب الجرمي شاگرد وكيع ابن الجراح نو اغدا سند داس ذکر کړه چې عن عمرو ابن سلمة عن ابيه او يزيد ابن هارون چې د خپل استاد مسعر ابن حبيب الجرمي نه دا حدیث نقل کړي نو پاغي کې د ابيه دا لفظ نه ذکر کړي پاغي کې داسي وایي چې لما وفد قومي الى النبي صلى الله عليه وسلم زما قوم چې کله نبی صلى الله عليه وسلم له وفد په شکل کې راغی دیو جن اهل علم وایي چې عن ابيه دا لفظ چې کوم په اسناد کې راغلی نو دا شاذ دی باقی سند او حدیث محفوظ ده بغیر د ذکر د ابنا. قتيبه ابن سعيد البغلاني وكيع ابن الجراح الرؤاسي مسعر ابن حبيب الجرمي دا ټول ثقات دي او عمرو ابن سلمة رضي الله عنه مخکې ذکر شول چې صحابي صغير ده اسناد د حدیث صحیح ده امام احمد په مسند کې ذکر کړی. قال حدثنا القعنبي وقال حدثنا أنس يعني ابن عياض حا وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى معنى دوارو ده حديث يودا قال دا دواروي مراد دين أنس أو هيثم نه أنس ابن عياض أو هيثم ابن خالد الجهني دا دواروي حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون هر کله چې مدینه منورې لا اول مهاجرین راغل د مکی مکرمین هجرت وکړو نزل العصبه نورا نازل شول دی اغا عصبه مقام لا چې دا په مدینه منوره کې د قبا سره نږدې زیو د دې لفظ عصبه د دې په ضبط کې مختلف طرق راغلي یا دا په زمین د عین سره دی او په اسکان د سوات سره العصبه یا دا عین مفتوح دی او سواد ساکن دی عصبا، یا عین او سواد دوالو باندې فتح ده عصبا. موضع بالمدینه عند قبا، د قبا په خوا کې د مدینه منورې یو زیو. نو مهاجرین اولین چراغ النزل العصبه، دای په دغه عصبه مقام کې دیروا چولا قبل مقدم النبی صلی الله علیه وسلم، مخکې دراتلو د نبی صلی الله علیه وسلم نه. فکان یا امهم سالم مولا ابي حذیفه، نو امامتی به ورکو لدی لسالم چې دا مولا او د ابو حذیفه رضی الله عنه دا غلام، وکانه اکثرهم قرانا، او دې پاغي کې ډېر قران والو، د قران کریم ډېر حصہ ورل یادوا. نو حقدار د امامت یې هغه څوک دی چې هغه اکثرهم قرانا وی، دا رنګ اقراهم قرانا وی. زاد الهیثم، هیثم ابن خالد دا الفاظ سی واکړی دی په خپل حدیث کې چې وفيهم عمر ابن الخطاب وابو سلمة ابن عبد الاسد، په دې قوم کې په دې مهاجرینو کې عمر رضی الله عنه او ابو سلمہ ابن عبد الاسد رضی الله عنه، دا لوی لوی صحابه کرام موجود، خداغي با وجود امامتی به سالم مولا ابي حذيفه ورکولا. رجال د اسناد ثقات دي، دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی. عبد الله ابن مسلمه القعنبی، دارنګ انس ابن عیاض، هیثم ابن خالد الجهنی، عبد الله ابن نمير، عبيد الله ابن عمر العمري، نافع مولى عبد الله ابن عمر، دا ټول ثقات دي اسناد ده حدیث سیده. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا اسماعيل حا، وحدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة ابن محمد، المعنى واحد، عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له، نبي صلى الله عليه وسلم دي مالك بن الحويرث لويلو رضي الله عنه لا ياد دي وبل صاحبه ومرقري لا، إذا حضرت الصلاة كالتي مزرى هازر شد مستيم شي فأذنان تاسو دوار أزان كوي، چې د مستیم شو ته په یو ځای کې دی په بل ځای کې، نو هر یو دی تاسو نه په خپل خپل ځای کې اذان کوي. ثم اقیما، بیا اقامت کوي. ثم اليومکما اکبرکما، بیا د امامتی او جمع درکې تاسو لکم چې په تاسو کې په عمر کې مشر دی. وفي حدیث مسلمه، په حدیث د مسلمه ابن محمد کې داسې راغلی دی چې قال، چه دي مالك ابن الحويرث رضي الله عنه فرمائل، وكنا يومئذ متقاربين في العلم، فدغ رزبان دي فدغ وقت كي منك بعلم كي برابرو، دوار علم متقارب ودانا چه گني تفاوت و بعلم كي. نزدك ورل رسول الله صلى الله عليه وسلم وي چه كم يو بتاسو كي مشر دي غدي امامتي در كي. وقال في حديث اسماعيل، فحديث دي اسماعيل كي راغلي دي اسماعيل ابن عليا، قال خالد، چې خالد ویلی دی، خالد نه مراد خالد ابن مهران، قلت لأبي قلاب، ما أبو قلاب لو فأين القرآن، دا غوروالي په کثرت د قرآن سره کم ځای کې دی. فأين الترجيح بكثرت القرآن، ترجيح په کثرت القرآن سره ده، چې چا له قرآن کریم ډېر یاد وي غبر وان دي، دا قرآن او پدی باندې ترجیح کم ځای کې دا. قال نو ادرا لو چې انهما کانا متقاربین، دی دواړه په علم او په قران کریم کې برابر وو. نو ذکر ورل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ولی امکما اکبرکما اکبرکما، پتا سو کې چې کم مشر دی په عمر کې سیوا دې نو هغه دې تاسو له امامتی درکې. اذنا او اقیما کې چې دا تسنیه ذکر شوه، معنا دا ده چې پتا سو دواړو کې دی یو اقامت کوي یو دی اذان کوي، یا که جدا جدا یي نو یو دی پخپل ځای کې اذان کوي بل دی پخپل ځای کې اقامت کوي. بیا چې کما پتا سو کې مشر وي نو هغه دی امامت، یا امامت لا او جمیل روان دی کیږي. رجال د اسناد ثقات دی، د مسلمه ابن محمد الثقفین علاوه چې دی لین الحديث دی، او د ابو قلابه نه مراد عبد الله ابن زید الجرمی دی، مخکې ذکر وشو. خو په حدیث کې دا لفظ چې راغلی دی، وکنا یوم اذن متقاربین فی العلم، نو دا ادراج فی الحدیث دی، دا جمله پکې مدرجه راغلی ده. دارنګه حدیث د اسماعیل ابن علیه کې چې راغلی دی چې قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن، نو دا مرسل ومنقطع دي. باقي أسأل حديث إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما، دا جملة متفق عليه، دا إسناد سهيده. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى الحنفي قال حدثنا الحكم بن أبانا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم، أذان دي كي تاسو لاغ خلق چي أب تاسو كي غور دي. ديندار أو غور خلق دي بتاسو كي مؤذنين وي، وليؤمكم قراءكم او كم چې پتا سو کې غټ قاریان دي اغه دي امامتي ساسو لدر کوي. رجال د دې اسناد عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه او امام دي، حسين ابن عيسى ابن مسلم دا ضعيف دي، الحكم ابن ابان چې د کونیا او ابو عيسى العدني صدوق له اوهام، صدوق خو خطایان بتی واقع کی دی په احادیثو کې. عکرمه چې دا مولاو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا ثقه دی، حافظ رحمت الله علیه وی لم يثبت تکذیبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعه، ند عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه د تکذیب ثابت دی چې غدل دروغ جن ویلی، او ند دنه بدعات ثابت دی چې بعضې دله دا نسبت کړه چې دی د خوارجو نو، او بعضې اهل علم دا ذکر کړي چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دله دروغجن ویلیو، نو دا دواړه خبرې تینا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی ندي ثابتې. اسناد د دې حدیث د حسین ابن عیسی الحنفی د ضعف د وجه نه ضعیف دی. امام بخاری او امام ابو حاتم رازی رحمهم الله دې حدیث له منکر ویلي چې دا حدیث منکر او ضعیف دی، ثابت نه دی. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.